Natumaini kwamba wameshinda salama ndugu msikilizaji, karibuni katika taarifa ya habari ambayo tumeanza na muhtasari wa habari zenyewe. Kuna ripotiwa uhaba wa sukari mkoani Kirundo mjini, kilo moja sasa inanunuliwa 4000. Hata hivyo, mkurugenzi anayesimamia kiwanda cha sukari Sosomo anahakikisha kwamba kiasi cha sukari ya kutosheleza mahitaji yote inapatikana katika hala za kampuni hii. Raia wa eneo la Gitaza tarafa ya Muhuta mkoani Rumonge wanatiwa hofu na ongezeko la mporomoko wa mlima unaoegemea kijiji hicho. Raia hao wanaomba mamlaka husika kushika mikononi swala hilo haraka iwezekanavyo. Na washirika wa chama cha jamii ya watu wa Inproba wanaomba tume huru ya taifa ya uchaguzi kufanya uchunguzi wa kutosha kabla ya uteuzi wa wakilishi wa watu katika vyumba viwili vya bunge. Pia tuna habari za michezo ambapo tutawafahamisha kwamba timu ya Msongati FC ilifunga magoli mawili kwa moja timu ya Flambeau du Centre katika mchuano wa derby wa timu za mkoa wa Gitega uliotimwa vumbi kwenye uwanja Ingoma jana Jumapili. Na timu ya Ngozi City bado inaboronga mkia ikiwa na idadi ya pointi 15. Pia kuna ukurasa wa habari za ugenini ambapo tutawafahamisha namna gani virusi vya COVID-19 bado inaendelea kuzaga na kutisha duniani kote. Kwa yana mingine, karibuni katika taarifa ya habari. Isanganiro. Fundi mitambo ni Elika Dogo. Kwa mara nyingine tena, karibu ni ndugu wasikilizaji. Washirika wa chama cha Unisono pour la promotion des Batwa Inproba kwa ufupi, maana yake tujiunge kwa maendeleo ya watu wanaomba tume huru ya taifa ya uchaguzi seni kufanya uchunguzi wa kutosha kabla ya uteuzi wa wakilishi wa watu katika vyumba viwili vya bunge. Wawakilishi hao wanahitajika kutetea maslahi ya jamii ya watu badala ya kutetea yao. Hii ilisemwa Jumapili hii wakati wa mkutano mkuu wa chama hiki ili kuwakilisha ripoti yake ya mwaka 2019, mipango ya shughuli za mwaka huu 2020 pamoja na uchaguzi wa wagombea watakaoteuliwa na seni. Emmanuel Nengo, mwakilishi wa kisheria wa Inproba, anawataka watu kujitolea katika kazi za maendeleo. Ni habari ya Jean Dodier Irakoze. Katika mkutano wa jumla Jumapili hii ndipo walipochagua watakaowakilishwa kwenye tume huru ya uchaguzi seni ili kuwawakilisha kwenye ngazi za wabunge na wanaseneta. Wanamemba wa shirika hilo waomba tume huru ya uchaguzi seni kwanza kuchunguza vema kuwa majina yanayowasilishwa ni ya watu rasmi wa kabila la Watwa. Wanaoorodheshwa wanaokumbusha kuwa inabidi wasimamie faida za nchi bila kuacha faida za Watwa. Nengo Emanueli anayewakilisha shirika hilo anawatuliza mioyo kuwa waliowekwa mbele watakuwa mashujaa wa shirika Inproba, lakini akisema kuwa ana mashaka kuhusu ongezeko la mashirika ya watu wasemao kuwa yanatetea haki za Watwa bila kuonekana uwanjani. Aliyewakilisha Wizara ya Mambo ya Ndani Menedor Ndaikengurukiye asema kuwa Watwa wanakubaliwa kuandaa mashirika mengine, lakini aeleza pia wizara haikubali shirika ambalo la kuja kuyumbisha kazi ya mashirika mengine. Nafasi sita ndizo zinatarajiwa kupatiwa Watwa katika baraza la wabunge na baraza la seneta. Ni Jean Dodier Irakoze. Uhaba wa sukari katika mji wa mkoa wa Kirundo umesababisha wasiwasi siku hizi. Kilo moja sasa inanunuliwa kwa bei ya pesa 4000 kwa siri. Wafanyabiashara kwa upande wao wanafahamisha kwamba wanarangua mfuko wa kilo 50 kwa kati ya 150,000 pamoja na 175,000 sarafu za Burundi. Watumiaji wa sukari wanalalamika kuwa hata kilo moja wanayonunua haijawa kamili, eti wafanyabiashara hawa wanapunguza kwa gramu 200. Mkurugenzi anayesimamia kiwanda cha sukari Sosumu anahakikisha kwamba kiasi cha sukari ya kutosheleza mahitaji yote inapatikana katika hala za kampuni hii. Aloise Ndekengurukie alisema kuwa kwa mwezi wa Februari wafanyabiashara wakubwa wengine wa kubahatisha wanane wote wameondolewa kwenye orodha kumradi ya wasambazaji. Anaomba utawala na polisi kushirikiana ili kutekeleza ili kusaidia kwa utekelezaji wa bei rasmi ya sukari. Hebu tumsikilize bwana Roise Ndaikengurukiye akitafsiriwa na mwenzetu Moize Misago. Bei haikubadilika, ni ile ile. Tulichukua hatua zingine kando na hatua tulizokuwa tumechukua awali. Kuna wafanyabiashara sita ambao tulifuta. Tulifanya ziara katika kata tofauti kutazama iwapo bei iliyopangwa inaheshimishwa. Kuna wale tulikamata wakiwa walificha sukari au kupandisha bei. Hao tulifika tunawafuta kwenye orodha ya wafanyabiashara wa sukari. Natolewa wito wale ambao wanafanya kazi kwenye boda kusaidia tu ni kwamba uvumi ambao unasemekana kuwa sukari inapelekwa nje ya nchi ni kweli au la, na kuweza kuchukua hatua. La sivyo, hakuna vithibitisho kuwa sukari inapelekwa nje ya nchi. Na hakikisha kwa mara nyingine kuwa sukari ya Sosumo ipo ya kutosha. Nyie wanahabari naweza kuja na kutazama katika ghala zetu hapa Bujumbura, Gihofi, Gitega, hata mjini Ngozi. Ghala zetu zina sukari ya kutosha. Amadepo yacu arimo isukari kwiye. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni saa 11 na dakika 7 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Bado mnaendelea kufuata taarifa ya habari. Sasa tuende kwenye kurasa wa kiusalama. Raia wa eneo la Gitaza tarafa ya Muhuta mkoani Rumonge wanatiwa hofu na ongezeko la mporomoko wa mlima unaoegemea kijiji hicho. Raia hao wanaomba mamlaka husika kushika mikononi swala hilo haraka iwezekanavyo. Diomede Ndimurugohe, mkuu wa tarafa hiyo, anasema kwamba juhudi zao za kupanda miti inayoshikilia ardhi hazikusaidia chochote. Anaomba wizara ya mazingira kuingilia kati swala hilo. Ni ripoti ya Jean-Pierre Misago kutoka huko Rumonge katika sauti ya Isidore Habonimana. Dufisa ubwoba bwishi cyane yuko kumwanya kumwe dutegereza abajeje intwaro ubutegetsi na cyane cyane muri no commune boraba ukuntu abene guhugu bokingirwa. Raya hao wakazi wa kijiji cha Gitaza tarafani Muhuta mkoani Rumonge wanatiwa hofu na maporomoko ya mlima unaoegemea kijiji hicho, huku wakisema kwamba muda si muda wakafurikwa na maporomoko ya mlima huo. Miongoni mwa raia wanaokaa chini ya mlima huo wanasema kwamba hawalali usiku mvua ikinyesha. Aidha, wanaomba watawala kushughulikia swala hilo. Raia hao daima wanasema kwamba watawala tarafani humo wanaweza kuwahamishia mahali pengine. Diomedi Ndimurugohe, mkuu wa tarafa ya Muhuta, anasema kwamba mamlaka tarafani humo yalifanya kila iwezekanalo kama vile kuchimba mifereji na vinginevyo ili kudhibiti maporomoko hayo bila mafanikio. Aidha, anaomba wizara ya mazingira, kilimo na ufugaji pamoja na wizara ya madini na nishati kufika mahali hapo na kusaidia kabla ya maji kuzidi unga. Mlima huo unapatikana sehemu kunakopatikana ufaa unaoendelea hadi mahali maarufu Kijejeti kusini mwa kijiji hicho, kama inavyoelezwa na mkuu wa tarafa ya Muhuta. Shukrani Hisdori Habonimana. Sasa ukurasa wa michezo. Timu ya Musongati FC ilifunga magoli mawili kwa moja timu ya Flambeau du Centre katika mchuano wa derby wa timu za mkoa wa Gitega ulio timu wa vumbi kwenye uwanja Ingoma jana Jumapili. Ushindi huo ulipelekea timu ya Musongati kuchukua nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 46 licha kutoka sale ya magoli mawili kwa mawili na timu ya Aigle Noir. Ngozi City bado inaboronga mkia ikiwa na idadi ya pointi 15. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jamal Vianengenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 23. Siku ya Jumamosi timu ya Skarjeji Burundi Sport Dynamique ilicharazwa na Atletico Academique bao moja bila, na timu ya Lidia Ridike ikacharazwa na timu ya Interstar magoli mawili kwa moja. Timu ya Kayanza United iliilaza timu ya Olympique Star magoli matatu bila. Jana Jumapili mashindano yameendelea. Timu ya Aigle Noir ilitoka sare ya magoli mawili kwa mawili na timu ya Ngozi City. Timu ya Messager Ngozi ikatoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Bumamuru, na timu ya Musongati ikailaza timu ya Flambeau du Centre magoli manne kwa moja. Na kwenye uwanja Intwari majira ya 7:30 timu ya Reliel ilifungwa magoli matatu kwa moja na timu ya Vitaro, na saa 10 kamili timu ya Abuja City ilishuka dimbani kuchuana na timu ya Rukinzo, ambapo mchuano ulifikia tamati timu ya Abuja City ikiilaza Rukinzo bao moja bila. Seko Alexi, kocha wa Abuja City, anaeleza kupokea vema ushindi huo. Ushindi naupokea vizuri, naupokea vizuri. Pointi tatu nizitafuta siku nyingi kumacha Rukinzo. Nimeipata leo na fly sana. Mbinu zipi ambazo mulizo tumia ili mupate ushindi siku ya leo? Mbinu sio za kawaida. Tunafanya mazoezi mara pili kwa siku. Tunatafuta pointi tatu. Kwa upande wake Miburo, kocha msaidizi wa timu ya Rukinzo, anaeleza kuwa ni masikitiko kupoteza mtanange. Siwezi sema kuna tatizo gani, ni kusema kama tulikosa bahati. Juu tulifika mgoli sana lakini tukakosa magoli mengi. Ila ni washambulizi wa timu ya Rukinzo walifika kwenye lango la timu hii ya Abuja City mara nyingi bila kufanikiwa kupachika mabao. Je, ni kipi ambacho mnaenda kubadilisha kwa upande wa washambuliaji? Chiji tuenda kukosoa kidogo ni kwenda kukosoa kwa mazoezi. Washambuliaji tuwaoneshe kisa kujipanga ili sasa tutapata wakati wote tunafunga. Juu Abuja City wenyewe walipata okazio moja, wakaitumia vizuri. Timu ya Musongati ndiyo inakuja kileleni ikiwa na pointi 46, Mesaje Ngozi ikiwa na fasi ya pili na pointi 44, wakati ambapo Ngozi City ndiyo inabolonga mkia na pointi 15. Habari za kimataifa. Basi tumalize taarifa ya habari kwa kurasa wa habari zinazogonga vichwa, zinagonga mwamba vichwa vya vyombo vya habari huko ugenini. Na huko nchini Uganda, raia wanne wa kigeni waliowasili nchini Uganda na dalili za virusi vya corona wametengwa katika hospitali ya Entebbe, waziri wa afya amethibitisha. Na BBC kwenye tovuti yake inataja kwamba bila ya kutaja uraia wao, afisa wa mahusiano wa waziri wa afya bwana Emmanuel Anebiona alisema kuwa raia hao wamechukuliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Sampuli ya vipimo vyao vimepelekwa katika kituo cha utafiti wa virusi nchini humo, na tunataarifu umma. Gazeti la Daily Monitor limenukuu wizara ya afya imewataka wananchi kuwa watulivu na kufuata hatua za kujikinga na ugonjwa wa corona, kwa sababu hakuna thibitisho wa kuwa virusi hivyo vimeingia humo nchini Uganda. Na huko nchini China, ugonjwa wa COVID-19 waendelea kuwa kitishio duniani. Idadi ya vifo vinavyosababishwa na ugonjwa hatari unaofahamika kama COVID-19 duniani imezidi watu 3,000 baada ya mamlaka nchini China kutangaza Jumatatu asubuhi Machi tarehe 2 vifo vipya vya watu 42 katika jimbo la Hubei katika nchi hiyo ya China ambapo ugonjwa huo ulianzia. Maafisa wa afya wa China wametangaza leo Jumatatu kuwa wamethibitisha kesi mpya 202 za maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa COVID-19 katika China bara na kutimiza watu 1,026 walioambukizwa virusi hivyo tangu ugonjwa huo ulianza mwezi Desemba mwaka uliopita 2019. Mlipuko wa ugonjwa huo umesababisha vifo vya watu 2,912 nchini China tu tangu kuzuka kwake, kulingana na takwimu za serikali. Ugonjwa huo hatari unaendelea kusambaa katika bara ya Ulaya baada ya Ireland, Luxembourg na Armenia. Jamhuri ya Czech ilitangaza jana Jumapili mtu wa kwanza kupatikana na virusi vya COVID-19 nchini humo. Ni mtu wa tatu ambaye alitembelea kaskazini mwa Italia aliyepatikana na virusi hivyo. Jamhuri ya Dominika imekuwa nchi ya nne katika ukanda wa Amerika ya Kusini kuathiriwa na ugonjwa huo. Ndugu wasikilizaji, hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa ya habari. Niwashukuru nyinyi wote ambao mmeweza kutega sikio. Nishukuru pia fundi mitambo Eli Kadogo. Basi niwatakie jioni njema. Kwaherini. Didier Nyonzima.